महाभारत भीष्म पर्व षष्ठोध्याय। सुदर्शन के वर्ष पर्वत मेरुगिरी गंगा नदी तथा शशाकृति का वर्णन। धृतराष्ट्रवाच उक्तो दीपस्य संक्षेपो विधिवत बुद्धिमस्त्वया तत्वज्ञस्यासि सर्वस्य विस्तरं ब्रूहि संजय। धृतराष्ट्र बोले, बुद्धिमान संजय, तुमने सुदर्शन द्वीप का विधि पूर्वक थोड़े में ही वर्णन कर दिया, परंतु तुम तो तत्वों के ज्ञाता हो, अतः इस संपूर्ण द्वीप का विस्तार के साथ वर्णन करो। यावान् भूम्यवकाशोऽयं दृश्यते शशलक्षणे तस्य प्रमाणं प्रब्रूहि ततो वक्षसि पिप्पलम्। चंद्रमा के शश चिन्ह में भूमि का जितना आकाश दृष्टगोचर होता है उसका प्रमाण बताओ, तत्पश्चात पिप्पल स्थान का वर्णन करना। वै सम्पाणवाच एवं राज्ञा सपृष्टस्तु संजयो वाक्यमब्रवीत। वैसम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय ने कहना आरंभ किया। संजय उवाच प्रागायत महाराज छटेते वर्ष पर्वता अवगाढ़ायुभयत समुद्रौ पूर्व पश्चिमौ। संजय बोले, महाराज, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर फैले हुए ये छह वर्ष पर्वत हैं, जो दोनों ओर पूर्व तथा पश्चिम समुद्र में घुसे हुए हैं। हिमवान् हेमकूटश्च निषदस्य नवोत्तमः नीलश्च वैदुर्यमयः श्वेतश्च शशिसन्निभः सर्वधातु विचित्रश्च शृङ्गवान्नां पर्वतः एते वै पर्वता राजन् सिद्धचारणसेविताः। उनके नाम इस प्रकार है, हिमवान, हेमकूट, पर्वतश्रेष्ठ, निषद, वैदुर्यमणिमय, नीलगिरी, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, श्वेतगिरी तथा सब धातुओं से संपन्न होकर विचित्र शोभा धारण करने वाला श्रृंगवान पर्वत राजन, ये छह पर्वत सिद्धों तथा चारणों के निवास स्थान है। ऐसा मंत्र विस्कंभो योजना सहस्रशः तत्र पुण्यार्जन पदास्तानी वर्षाणि भारत। भरत नंदन, इनके बीच का विस्तार सहस्रो योजन है, वहाँ भिन्न भिन्न वर्ष अर्थात खंड हैं और उनमें बहुत से पवित्र जनपद हैं। वसन्ति तेषु सत्त्वानि नाना जातीनि सर्वशः इदं तु भारतं वर्षं ततो हेमवतं परम्। उनमें सब और नाना जातियों के प्राणी निवास करते हैं, उनमें से यह भारत वर्ष है, इसके बाद हिमालय से उत्तर हेमवत पर वर्ष है। हेमकूटात् परम चैव हरिवर्षम प्रचक्षते दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु प्रागायतो महाभाग माल्यवान्नाम पर्वतः ततः परम माल्यवतः पर्वतो गंधमादनः। हेमकूट पर्वत से आगे हरिवर्ष की स्थिति बताई जाती है, महाभाग नीलगिरी के दक्षिण और निषद पर्वत के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ माल्यवान नामक पर्वत है, माल्यवान से आगे गंधमादन पर्वत है। परिमंडलस्तयोर्मध्ये मेरु कनक पर्वतः आदित्य तरुणाभासो विधूम इव पावकः। इन दोनों के बीच में मंडलाकार सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशमान तथा धूम रहित अग्नि के समान कांतिमान है। योजनानां सहस्राणि चतुर्थी तीरुत्रितः अधस्तात् चतुर्थी योजनानां महीपते। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है राजन, वह नीचे भी 84,000 योजन तक पृथ्वी के भीतर घुसा हुआ है। ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक्च लोकानावृत्य तिष्ठति तस्य पार्श्वे स्वमे द्वीपाः चत्वार संस्थिता विभो। प्रभो, मेरु पर्वत ऊपर नीचे तथा अगल बगल संपूर्ण लोकों को आवृत करके खड़ा है, उसके पार्श्व भाग में ये चार द्वीप बसे हुए हैं। भद्राश्व केतुमालस्य जम्बूदीपस्य भारत उत्तराश्चैव कुरुवः कृतपुण्य प्रतिशयाः। भारत, उनके नाम ये हैं भद्राश्व, केतुमाल, जम्बूद्वीप तथा उत्तर कुरु। उत्तर कुरुद्वीप में पुण्यात्मा पुरुषों का निवास है। वेग सुमुखो यस्तु सुपर्णस्यात्मज किल स वै विचिन्तयामास सौवर्णान्विक्षवाशे वायसान मेरुरुत्तम मध्यानाम अधमानाम च पक्षिणाम अविशेष करो यस्मा तस्मादेनम तजाम्यहम। एक समय पक्षिराज गरुण के पुत्र सुमुख ने मेरु पर्वत पर सुनहरे शरीर वाले कौवों को देखकर सोचा कि यह सुमेरु पर्वत उत्तम, मध्यम तथा अधम पक्षियों में कुछ भी अंतर नहीं रहने देता है, इसलिए मैं इसको त्याग दूंगा। ऐसा विचार करके वे वहां से अन्यत्र चले गए। तमादित्योनुपर्येति सततम् ज्योतिसाम्वरः चंद्रमाश्च नक्षत्रो वायुश्चैव प्रदक्षिणः। ज्योतिर्मय ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सूर्यदेव, नक्षत्रों सहित चंद्रमा तथा वायुदेव भी प्रदक्षिण क्रम से सदा मेरुगिरि की परिक्रमा करते रहते हैं। स पर्वतो महाराज दिव्य पुष्प फलान्वित भवनैरावृत सर्वैः जाम्बुनद परिष्कृतैः। महाराज, वह पर्वत दिव्य पुष्पों और फलों से संपन्न है। वहाँ के सभी भवन जाम्बुनद नामक सुवर्ण से विभूषित हैं। उनसे घिरे हुए उस पर्वत की बड़ी शोभा होती है। तत्र देवगणा राजन् गंधर्वा सुर राक्षसा अप्सरो गण संयुक्ता शैले क्रीडन्ति सर्वदा। राजन, उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस तथा अप्सराएं सदा क्रीड़ा करती रहती हैं। तत्र ब्रह्मा च रुद्रस्य शक्रश्चापि सुरेश्वरः समेत्य विविधै यज्ञै यजन्ते नेक दक्षिणै। वहाँ ब्रह्मा, रुद्र तथा देवराज इंद्र एकत्र हो पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। तुम्बुरुर्नारदश्चैव विश्वावसुर्हाहु अभिगम्यामरश्रेष्ठां तुष्टुर्विविधैस्तवैः। उस समय तुम्बुरु, नारद, विश्वावसु, हाहा और हुहु नामक गंधर्व उन देवेश्वरों के पास जाकर भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। सप्तर्षयो महात्मान कश्यपश्च प्रजापतिः तत्र गच्छन्ति भद्रं ते सदा पर्वणि पर्वणि। राजन, आपका कल्याण हो। वहाँ महात्मा सप्तर्षिगण तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्व पर सदा पधारते हैं। तस्यै ममूर्धन्युसांसनाः काव्यो दैत्यै महीपते इमानि तस्य रत्नानि तस्यै मे रत्नपर्वताः। भूपाल, उस मेरु पर्वत के ही शिखर पर दैत्यों के साथ शुक्राचार्य निवास करते हैं। ये सब रत्न तथा ये रत्नमय पर्वत शुक्राचार्य के ही अधिकार में हैं। तस्मात् कुबेरो भगवान चतुर्थम भागमस्तुते ततः कलां संवित्तस्य मनुष्येभ्य प्रयक्षति। भगवान कुबेर उन्हीं से धन का चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं और उस धन का सोलहवां भाग मनुष्यों को देते हैं। पार्श्वे तस्योत्तरे दिव्यं सर्वतो कुसुमैश्चितं कर्णिकारवनं रम्यं शिलाजाल समुद्गतम्। सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में समस्त ऋतुओं के फूलों से भरा हुआ दिव्य एवं रमणीय कर्णिकार कनेर वृक्षों का वन है, जहाँ शिलाओं के समूह संचित है। तत्र साक्षात् पशुपते दिव्य भूतये समावृत उमा सहायो भगवान रमसे भूत भावन कर्णिकार मयीं मालां दिभ्रत पादावलंबिनीं त्रिभिर्नेत्रैः कृतोद्योतः त्रिभिः सूर्यैरिवोदितैः। वहाँ दिव्य भूतों से घिरे हुए साक्षात भूत भावन भगवान पशुपति पैरों तक लटकने वाली कनेर के फूलों की दिव्य माला धारण किए भगवती उमा के साथ विहार करते हैं। वे अपने तीनों नेत्रों द्वारा ऐसा प्रकाश फैलाते हैं मानो तीन सूर्य उदित हुए हों। समुग्र तपस सिद्धा सुव्रता सत्यवादिनः पश्यन्ति नहि दुर्वृत्तैः शक्यो द्रष्टुं महेश्वरः। उग्र तपस्वी एवं उत्तम व्रतों का पालन करने वाले सत्यवादी सिद्ध पुरुष ही वहां उनका दर्शन करते हैं। दुराचारी लोगों को भगवान महेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। तस्य शैलस्य शिखारा शिखरात क्षीरधारा नरेश्वर विश्वरूपा परिमिता भीम निर्घात निस्वना पुण्या पुण्यतमे जुष्टा गंगा भागीरथी शुभा प्लवंती व प्रवेगेन हृदय चंद्रमस शुभे। नरेश्वर उस मेरु पर्वत के शिखर से दुग्ध के समान श्वेत धार वाली विश्वरूपा अपरिमित शक्तिशालिनी भयंकर वज्रपात के समान शब्द करने वाली परम पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित शुभ स्वरूपा पुण्यमयी भागीरथी गंगा बड़े प्रबल वेग से सुंदर चंद्र कुंड में गिरती है। तयाजुत्पादित पुण्य सहृद सागरोपम ताम धारयामास्तदा दुर्धराम पर्वतैरपि शतम वर्ष सहस्राणाम शिरसैव पिनाकधे। वह पवित्र कुंड स्वयं गंगा जी ने ही प्रकट किया है जो अपनी अगाध जलराशि के कारण समुद्र के समान शोभा पाता है। जिन्हें अपने ऊपर धारण करना पर्वतों के लिए भी कठिन था उन्हीं गंगा को पिनाकधारी भगवान शिव 100,000 वर्षों तक अपने मस्तक पर ही धारण किए रहे। मेरोस्तु पश्चिमे पार्श्वे केतुमालो महीपते जम्बूखंडस्तु तत्रैव सुमहानंदनोपमः आयुर्दश सहस्राणि वर्षाणां तत्र भारत। राजन मेरु के पश्चिम भाग में केतुमाल द्वीप है वही अत्यंत विशाल जम्बूखंड नामक प्रदेश है जो नंदन वन के समान मनोहर जान पड़ता है। भारत वहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्षों की होती है। सुवर्ण वर्णाश्च नराः स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः अनामयावीत शोका नित्यं मुदितमानसाः। वहाँ के पुरुष सुवर्ण के समान कांतिमान और स्त्रियाँ अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होते उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। जायन्ते मानवास्तत्र निष्टप्त कनक प्रभा गंधमादन श्रृंगेषु कुबेर सहराक्षसै संवृत्तोऽप्सरसां संघैर् मोदते गुह्यकाधिप। वहां तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर कांति वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गुह्यकों के स्वामी कुबेर राक्षसों के साथ रहते और अप्सराओं के समुदायों के साथ आमोद प्रमोद करते हैं। गंधमादन पादेशु परेश्व परगंधिका एकादश सहस्राणि वर्षाणाम परमायुष। गंधमादन के अन्यान्य पार्श्ववर्ती पर्वतों पर दूसरी दूसरी नदियां हैं जहाँ निवास करने वाले लोगों की आयु 11,000 वर्षों की होती है। तत्र शिष्टा नरा राजन तेजो युक्ता महाबला त्रियश्चोत्पलवर्णाभा सर्वासु प्रियदर्शना। राजन वहाँ के पुरुष हृष्ट पुष्ट तेजस्वी और महाबली होते हैं तथा सभी स्त्रियाँ कमल के समान कांतिमती और देखने में अत्यंत मनोरम होती हैं। नीलात् परतरम श्वेतम श्वेताद्धैरण्यकम्पनम वर्षमैरावतम राजन् नाना जनपदावृतम। नील पर्वत से उत्तर श्वेत वर्ष और श्वेत वर्ष से उत्तर हिरण्यक वर्ष है। तत्पश्चात श्रृंगवान पर्वत से आगे ऐरावत नामक वर्ष है। राजन वह अनेकानेक जनपदों से भरा हुआ है। धनु संस्थे महाराज द्विवर्षे दक्षिणोत्तरे इलावृतम मध्यमं तु पंचवर्षाणि चैवहि। महाराज, दक्षिण और उत्तर के क्रमशः भारत और ऐरावत नामक दो वर्ष धनुष की दो कोटियों के समान स्थित हैं और बीच में पांच वर्ष श्वेत, हिरण्यक, इलावृत, हरिवर्ष तथा हेमवत है। इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है। उत्तरोत्तर में तेभ्यो वर्ष मुद्रीच्यते गुणैः आयु प्रमाण आरोग्यम धर्मतः कामतोर्थतः। भारत से आरंभ करके ये सभी वर्ष आयु के प्रमाण, आरोग्य, धर्म, अर्थ और काम, इन सभी दृष्टियों से गुणों में उत्तरोत्तर बढ़ते गए हैं। समन्वितानि भूतानि तेषु वर्षेषु भारत एवमेषा महाराज पर्वते पृथ्वी चिता। भारत, इन सब वर्षों में निवास करने वाले प्राणी परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। महाराज, इस प्रकार यह सारी पृथ्वी पर्वतों द्वारा स्थिर की गई है। हे मकुटस्तु सो महान कैलासो नाम पर्वत यत्र वैश्रवणो राजन गुह्यक समोदते। राजन, विशाल पर्वत हेमकूट ही कैलाश नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ कुबेर गुह्यकों के साथ सानंद निवास करते हैं। अस्त्युत्तरेण कैलासम मैनाकम पर्वतम प्रति हिरण्य सिंह सुमहान दिव्यो मणिमयो गिरि। कैलाश से उत्तर मैनाक है और उससे भी उत्तर दिव्य तथा महान मणिमय पर्वत हिरण्य सिंह है। तस्य पार्श्वे महद्दिव्यम शुभ्रम कांचन वालुकम रम्यम बिंदुसरो नाम यत्र राजा भगीरथ द्रष्टुम भागीरथिम गंगाम वास बहुला समाह। उसी के पास विशाल दिव्य उज्ज्वल तथा कांचनमयी बालुका से सुशोभित रमणीय बिंदु सरोवर है, जहाँ राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक निवास किया था। योपा मणिमयास्तत्र चैत्याश्चापि हिरण्मयाः तत्रेष्ट्वा तु गत सिद्धिं सहस्राक्षो महायशाः। वहाँ बहुत से मणिमय, योप तथा सुवर्णमय चैत्य अर्थात महल शोभा पाते हैं। वहीं यज्ञ करके महायशस्वी इंद्र ने सिद्धि प्राप्त की थी। सृष्टा भूतपतिर्यत्र सर्वलोकैः सनातनः उपासते तिग्मतेजा यत्र भूतैः समन्ततः नर नारायणो ब्रह्मा मनुस्थाणोश्च पञ्चमः। उसी स्थान पर सब और संपूर्ण जगत के लोक, लोक सृष्टा प्रचंड तेजस्वी सनातन भगवान भूतनाथ की उपासना करते हैं। नर, नारायण, ब्रह्मा, मनु और पांचवें भगवान शिव वहां सदा स्थित रहते हैं। तत्र दिव्या त्रिपथगा प्रथमं तो प्रतिष्ठिता ब्रह्मलोकाद पक्रांता सप्तधा प्रतिपद्यते। ब्रह्मलोक से उतरकर त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा पहले उस बिंदु सरोवर में ही प्रतिष्ठित हुई थी, वहीं से उनकी सात धाराएं विभक्त हुई है। वस्वोकसारा नलनी पावनी च सरस्वती जम्बू नदी च सीता च गंगा सिंधुश्च सप्तमी। उन धाराओं के नाम इस प्रकार हैं, वस्वोकसारा नलनी पावनी सरस्वती जम्बू नदी सीता गंगा और सिंधु। अचिंत्या दिव्य संकाशा प्रभोरे सैव संविधि उपासते यत्र सत्रम सहस्र युग पर्यये। वह सात धाराओं का प्रादुर्भाव जगत के उपकार के लिए भगवान का ही अचिंत्य एवं दिव्य सुंदर विधान है, जहाँ लोग कल्प के अंत तक यज्ञानुष्ठान के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं। दृश्या दृश्या च भवति तत्र तत्र सरस्वती एता दिव्या सप्त गंगा त्रिषु लोकेषु विश्रुता। इन सात धाराओं में जो सरस्वती नाम वाली धारा है वह कहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है और कहीं अदृश्य हो जाती है। ये सात दिव्य गंगाएं तीनों लोकों में विख्यात है। रक्षांश वह हिमवती हेमकूटे तुगुह्यका सर्पानागाश्च निषधे गोकर्णम च तपोवनम। हिमालय पर राक्षस, हेमकूट पर गुह्यक तथा निषध पर्वत पर सर्प और नाग निवास करते हैं। गोकर्ण तो तपोवन है। देवासुराणां सर्वेषां श्वेत पर्वत उच्यते गंधर्वा निषधे नित्यं नीले ब्रह्मर्षयस्तथा श्रृंगवास्तु महाराज देवानां प्रतिसंचर। श्वेत पर्वत संपूर्ण देवताओं और असुरों का निवास स्थान बताया जाता है। निषधगिरि पर गंधर्व तथा नीलगिरि पर ब्रह्मर्षि निवास करते हैं। महाराज श्रृंगवान पर्वत तो केवल देवताओं की ही विहार स्थली है। इत्येतानि महाराज सप्तवर्षाणि भागशः भूतान्युपनिविष्टानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च। राजेंद्र, इस प्रकार स्थावर और जंगम संपूर्ण प्राणी इन 7 वर्षों में विभाग पूर्वक स्थित है। तेषां वृद्धिर् बहुविधा दृश्यते दैव मानुषी अशक्या परिसंख्या तुम श्रद्धेया तो भूषता। उनकी अनेक प्रकार की दैवी और मानुषी समृद्धि देखी जाती है, उसकी गणना असंभव है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस समृद्धि पर विश्वास करना चाहिए। स वै सुदर्शन द्वीपो दृश्यते सस्वद्विधाम याम तु प्रेक्षसि माम राजन् दिव्यमेताम तथा कृतिम पार्श्वे सस्य द्विवर्षे उक्ते ये दक्षिणोत्तरे कर्णो तु नागद्वीपश्च कश्यप द्वीप एव च। इस प्रकार वह सुदर्शन द्वीप बताया गया है जो 2 भागों में विभक्त होकर चंद्रमंडल में प्रतिबिंबित हो खरगोश किसी आकृति में दृष्टिगोचर होता है। राजन, आपने जो मुझसे इस सशाकृति खरगोश किसी आकृति विषय में प्रश्न किया है उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। पहले जो दक्षिण और उत्तर में स्थित भारत और ऐरावत नामक 2 द्वीप बताए गए हैं वे ही दोनों उस शश खरगोश के 2 पार्श्वभाग हैं। नागद्वीप तथा कश्यप द्वीप उसके 2 कान हैं। ताम्रपर्ण शिरो राजन श्रीमान मर्य पर्वत एतद्वितीयं द्वीपस्य दृश्यते संससि स्थितम्। राजन, ताम्रवर्ण के वृक्षों और पत्रों से सुशोभित श्रीमान मलय पर्वत ही इसका सिर है। इस प्रकार यह सुदर्शन द्वीप का 2रा भाग खरगोश के आकार में दृष्टिगोचर होता है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बूखंड निर्माण पर्वणि भूम्यादि परिमाण विवरणे 6ष्ठोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड विनिर्माण पर्व में भूमि आदि परिमाण का विवरण विषयक 6ष्ठा अध्याय पूरा हुआ।